と。 На хвалі Радыё Свабода перадача «Вольная студыя». Пры мікрафоне Богдан Орлоў. Мы працягваем серыю жнівеньскіх сустрэч з найстарэйшым беларускім пісьменнікам Міколам Аўрамчыкам. Сёння мы гаворым з ім пра літаратурную кар'еру ды знакамітую паэму «Сказ пра лысую гару». Мікола Аўрамчык пачаў пісаць яшчэ ў вясковай школе сямігодцы. Часам яго друкавалі ў школьнай насценгазеце, часам Мікола дэкламаваў свае ды чужыя творы на калгасных вечарах самадзейнасці. Аднак даволі хутка сітуацыя змянілася. Верш Аўрамчыка быў надрукаваны ў полымі, а неяк проста пасярод уроку сам дырэктар школы прынёс дзесяцікласніку Міколу бандэроль ад Кузьмы Чорнага. Кабінет маладога аўтара быў у саюзе пісьменнікаў. В этом, оказывается, кабинете был Кузьма Чорны загадчык, и консультанты были по поэзии Аркадь Куляков, по прозе Григор Мурашко. И я послал некое оповедание, ну, школьный сшиток на 12 сторон. Кузьма Чорный отказал мне на это оповедание. Аркуши три было убористым таким почерком. И вернуто оповедание мне, покресленное ловком простым, с надписями «Схематично», «Сухо», «Цікавая пабудова сказа». Хто я мог напісаць дзесяцікласнік? Якое там магло быць апавяданне? Но гэтаму чалавеку пісаць столькі такі адказ. Я не ўяўляю. Калі вот ўсё жыццё гаворыць пра мяне некаторыя паэты асабліва, што яны ўдзячны мне, што я ім не памагаў, так я прызнаваўся ім, каб за мною не нянчыліся Куляшовы, Кузьма Чорны і Лівор Мурашка, наўрад бы ці я так з вамі нянчыўся, хлопцы. А нянчыўся я, конечно, здорово. Барадулін адзін написал, что, може, Аўрамчык палову не написал того, что мог написать за нас. Неяк у Менскі пединститут прыйшлі на сустрэчу са студэнцтвам Янка Купала ды Якуб Колас. Сярод іншых твораў моладзі у самвыдатаўскім зборніку перад вялізнай аўдыторыяй Колас з Купалам адзначылі верш студэнта Аўрамчыка «Адлёт жураўлёў» і папрасілі крыху зляканага Міколу выйсці ды прачытаць той верш. Назаўтра пра гэта напісалі газеты. Кар'ера Міколы Аўрамчыка пачала імкліва развівацца. Калі Колас похвалил мой верш с Купалом, на завтра газеты надруковали правильно. А я в редакции працевал в стиль редактора, конечно, Беларуси. И, конечно, редактор мой убачил это. Он покликал меня до себя в кабинет. Вот будете святая часу, я вас прошу, отказывайте на верш, кто будет присылать с периферии. И кто будет приносить, хлопцы молодые, принимайте и варитесь. Я начал этим заниматься. Пасля вайны Аўрамчык працягвае кансультаваць маладых паэтаў у розных рэдакцыях і паступова, у многім дзякуючы ўдаве Янкі Купалы ў Уладзіславе Францаўне, трапляе на самыя высокія арбіты. Штогод жа ў Купаловскім тэатры быў Купаловскі вечар. І на гэтым вечары сядзеў увесь урад, увесь, пачынаючы ад першага сакратара камсамола і канчаючы першым сакратаром і старшынёй сайта міністраў. І хто там выступаў? Колас, танк. Уладзіслава Францаўна мяне туды улыкавала. Кожны год я выступаў. Максім Лужанін, Констанцыя буду. Адзягне свечаса. Вот і ўсё. Уладзіслава Францаўна запрашае Мікола Аўрамчыка на безліч выступаў у самых нечаканых месцах. Пасля вайны людзі згаладаліся не толькі па хлебе, але і па слове. Кожны тыдзень 2-3 сустрэчы было абавязкова. Прычым дзе сустрэчы былі? На такіх прадпрыемствах, дзе цяпер з роду ніхто пісьменніка не паклічы. Скажам, фарфоравы завод, тэхнікум планава-эканамічны, тэхнікум лёгкай прамысловасці. І уяўляеце, вот каму куды выступаць. Значит, что Брыля нашли, мне, Ивана Грамовича, Анатолия Вялюбина и Егора Нехая. Ну, але эти хлопцы трошки разумнейшие, мужики хитрейшие. И они после стали ухиляться. Ну, его можно каждый тыдень ходить выступать. Ну, а я не мог. Я не мог за удячности до того, что зробили земля Купала с Колосом. Я не мог. И я каждый тыдень, а мать, что выступал с ней. С Александровской мы вдвоих выступали. С Борисом Платоновым выступали, с Павлом Молчановым, с Аиром Азуром, с Егором Ширмой, с Чикоцким. Вот это постоянная была группа. Геаграфія выступаў пашыраецца, Мікола Аўрамчык пачынае ездзіць па Савецкім Саюзе. І тут высвятляецца, што мясцовыя журналісты ў якім-небудзь Татарстане ці яшчэ дзе не могуць запісаць Мікола Аўрамчыка для радыё ці тэлебачання. Праблема ў мове. Я кажу, нічого не трымаецца. Ну как это, как это? Так. Ну, сказаў фразу, ну сапраўды. Яны ж бачаць, што запісваць такі сказ, это ж смешна. То есть фактично вы не могли письменно размовлять по-русски? Конечно, конечно, я не могу. Я не могу. Для записи. Так я могу, буду говорить. С тобой я могу говорить. Но это ж какая русская. Так же и Лукашенко говорит. И думает, что он по-русски говорит. Червоная змена, Лім, полымя. Мікола Аўрамчык працуе разам з Максімам Танкам, якога і цяпер згадвае добрым словам. Я ж у танка быў як у Бога за пазуху. Танк на вуліцы сустрэне, ты што, хочаш на працу, не хадзі тут. Дактар часопіса пад началеным кажа, не хадзі на працу. Натуральна, што ад такога рэдактара, як танк, Мікола Аўрамчык нікуды не жадае сыходзіць. Але ў часопісе «Маладосць» хоча бачыць Аўрамчыка Машэраў. Добразычліўцы не раюць Міколу адмаўляцца ад прапановы мясцовага партыйнага лідара. Аўрамчык не адважваецца ісці насуперак жаданню Машэрава і згаджаецца. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. Вы на хвале Радио Свобода, у эфира передача «Вольная студия». С вами Богдан Орлов. Мы слухаем успамины наистарейшего белорусского письменника Миколы Аўрамчыка про литературную карьеру, дезнакамитую поэму «Сказ про лысую гору». Мікулу Аўрамчыку можна было зайздросціць. Ён меў кантакты адначасова з літаратурнай ды іншай элітай, а таксама з маладымі аўтарамі, якія кансультаваліся з ім наконт сваіх твораў. Свае вершы, да прыкладу, прыносілі Мікулу маладыя Караткевіч ды Барадулін. Ну і адначасова моладзь, якая прыходзіць да мяне ўжо у полымі, а пасля ў маладосць. 27 год у маладосць. Володя Караткевіч, любы, хто там з іх, каго-небудзь. Гриша не вылезаў ад мяне барадуе. Штодзённа, па 3-4 разы сядзеў. Канешне, апрача паэтычных кансультацый, Мікола Аўрамчык пісаў сам. Рабіць ён гэта любіў на лецішчы ля Менску, дзе знаходзіў натхненне і спакой на лысай гары. Браў з сабой посцілачку і хаваўся ад людзей на вяршыні. У свае 90 з нечым гадоў Мікола Аўрамчык яшчэ здольны ўзняцца на дашчэнту зарослую гару і прачытаць адзін са сваіх вершаў. Беларуская сасна. З кожнай штольні пахне беларускай, баравой смалістаю сасной. Под землей проход незручный, вузкий, выглядая просекой лесной. Столь над узким угольным забоем подпирая стойка не одна. Некоторая из них над тобою зарепить, як голлями сосна. Тисняя зверху тяжкий камень, грунт подрезанный осева на ёй тысячагадовыми пластами на полкилометра толщиней. Не такі цяжар яна ўтрымае. Выступіць, як пот, сія смала, а сасна ўпартая, прамая, хоча зноў прабіцца да святла. Ты з настойлівасцю вугаль колеш, іскры пырскаюць з-пад малатка. Родная сасна пад цяжкай столлю не аддасць у крыўду земляка. Натуральна, што на лысай гары нашая з Міколам Аўрамчыкам гаворка пераходзіць на знакамітую паэму «Сказ пра лысую гару». Як Аўрамчык Дагілевіч прыдумалі напісаць гэты бліскучы сатырычны твор? Справа была ў доме творчасці ў Каралішчавічах, недалёка ад Менску. Аўрамчык з Гілевічам ішлі па лесе. Там валялася многа дроту з круткаў, алюмініва, мякка. Так я кажу, уй, это ж такі дрот, трэба будзе набраць, да. Ён кажа, для чаго ён табе? Ну як, даліш зямлю даюць, дык. Так а што ты будзеш там ім рабіць? Саджанцы падвязаць. Ну, сталі рагатаць, уй. І ён кажа, дык это, слухай, можна напісаць пра гэта. О, давай напішам. А пасля некалькі разоў бачыліся, і ён, ну дык калі мы напішам? А я ўсё, я не знаю, чаму нешта мне не карцела вельмі. зв'язуватися, писати ту річ. Але ніяк, може, гади три пройшло. Тоді він позвонив одної числу. Ну так хопить вже відкладувати. Я вже почав, от, зараз прийду до тебе. І прийшов до мене на квартиру і принес 20 рядков. Короче, кажучи, ми її писали, видать, не йде чи то 8, чи то 9 причестів. Але на протягу 5 годів. На квартири рази 2 чи 3. У його на квартири, по-моєму, 2 рази. Раз на філфаку в університеті. Раз чи 2 на фізматі в університеті у головному корпусі. От усе. Больше, по-моєму, ніде. Ну, а я це вже все передруковував. Кожен день написане на своїй машинці передруковував. У кватэры Мікола Аврамчыка захавалася друкарская машынка, на якой ён перадрукоўваў рукапісы сказу пра Лысую гару. Машынка апынулася спраўная, і Мікалай Якаўлевіч даволі лёгка згадаў ранейшыя часы і надрукаваў 2 аўтабіяграфічныя слупкі з паэмы. О, моя ласка, сказ пра Лысую гару. Святоша праведнік Аврамчык шмат нейкіх хлопцаў навалок. Яны яму не дом, а храмчык за тыдзень склалі да адлок. І гэтых хлопцаў невядомых ўжо ўзаемна, без турбот, пасля ён адкрываў імёны у маладосці цэлы год. Аўрамчык з Гілевічам надрывалі жываты, калі пісалі сказ пра Лысую гару, але да распаўсюду ананімнай сатыры паставіліся сур'ёзна. Скінуліся па 60 рублёў ды набылі ў камісійнай краме друкарскую машынку, каб скарыстоўваць яе толькі для стварэння тых копій паэмы, якія падкідваліся ў рэдакцыі. Тады ўжо я перадрукаваў это ўсё, канверты купіў, першую рату я занёс на галоў паштамт у кіну. А пасля апёкся, даў трохі маху і укінуў у сваю пошту, маё паштовае аддзяленне. А я не падумаў, што ў гэтым паштовым аддзяленні Лім рэдакцыя. І хлопцы з Ліма адразу усеклі. То гэта. Але ў Мікулы Аўрамчыка атрымалася пераканаць калегаў у сваёй невінаватасці. Пасля ў яго праявіліся сухоты, ды ён паехаў з жонкай у Ялту, дзе затрымаўся на 13 гадоў. Аднак і адтуль працягваў распаўсюджваць сказ пра Лысую гару, не забываючыся на канспірацыю. Я друкаваў у Ялце на машынцы дома творчасці і прысылаў дачцы сваёй старэйшай банцеролью. А яна распаковала і ў канверты пісьмамі. Я писал ее, где укинуть, у каким поштовым отделением. И она укидывала там. И таким чином они были написаны, надрукованы у Ялчи, а приходили тут, як у Минску. Збянтэжаный Микола Аврамчык, боючыся, что ягонае суаўтарство открыется, нават боялся выходить на улицу. Паводле слова спадара Миколы, раз'юшаны Караткевич лаял анонимных стваральников поэмы матом, а вось Машэраў прилюдно похвалил сказ про Лысую гару. Протяг успоминал Миколы Аврамчыка у наступной передачи. Я, Богдан Орлоў, развітваюся з вами. Гэта была перадача «Вольная студыя». Сустрэнемся на хвалях свабоды.